साज ढली दिल की लगी थक चली पुकार के आ जाया भी जा। क्या तो तुझे पहले से मैं बैठी हूँ दिल हार के जा जा जा जा जा तू जा। साज ढली दिल की लगी थक चली पुकार के आ जा भी जा। क्या तो तुझे पहले से मैं बैठी हूँ दिल हार के जा जा जा जा जा तू जा। जिद पे आ गया है दिल के आज यूं न लौटना। मेरी सुनो लौट जाओ छोड़ दो ये बचपना। चार दिन की जिंदगी में दिन है दो बहार के आ जा अभी जा। क्या दो तुझे पहले से मैं बैठी हूँ दिल हार के जा जा जा जा जा तू जा। ना समझ गए ये प्यार की जुबान है। काटने हैं हमको दिन किसी के इंतजार के जा जा जा जा जा तू जा। सांच ढली दिल की लगी थक चली पुकार के आ जा अभी जा। क्या तो तुझे पहले से मैं बैठी हूँ दिल हार के जा जा जा जा जा तू जा। आ जा सुन तो ले के मेरे दिल का तुझसे क्या सवाल है। कुछ न कर सकूंगी मैं किसी का तो मलाल है जा जा। दिल न तोड़ चाहे बोल दो ही बोल प्यार के आ जा अभी जा। क्या तो तुझे पहले से मैं बैठी हूँ दिल हार के जा जा जा जा जा तू जा। सांझ ढली दिल की लगी थक चली पुकार के आ जा अभी जा। जा जा जा जा जा तू जा आ जा आ जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा।